You see, it all starts with a baby who's say, at the age of 6 months, and the mother says, boo, and scares the hell out of the baby, gives it the hiccups, and then the baby giggles. There's its first moment of fear. Later on, it's on a swing, getting higher and higher, and catching its breath when it goes too high. And so it goes. We all enjoy, shall we say, putting our toe in the cold water of fear. Välkomna till avsnitt 84 av filmpodcasten Tittar och snackar. Idag är det återigen dags att snacka Hitchcock, eller hur Gustav? Precis, vi har ju gått igenom, vi går igenom hans Amerika-karriär. Och har väl, det här är väl program nummer 3, film nummer 5 och 6 som han gjorde i Hollywood, eller hur? Ja, precis. Och vi kommer då prata om filmen Saboteur från 1942. Och vi kommer prata om hans egna favorit, Shadow of a Doubt från 1943. Jag gillar att du la in den svenska titeln på just den första filmen, Saboteur. Det kändes kort som att han gjorde en så här, en svensk film i Hollywood som heter Saboteur liksom. Vill du veta varför jag la in den svenska titeln? Nej. Ja. För jag tror jag skulle haft problem med att uttala det på engelska. Ja, okej. Vill du göra ett försök att uttala Saboteur på engelska? Jag ska vara ärlig, i mina notes har jag skrivit att den heter Sabotage, men den heter ju Saboteur. Alltså, nej, vad fan heter den? Den heter Saboteur. Han gjorde även en film som heter Sabotage, men den tror jag kom flera år tidigare och var gjord i Storbritannien. Okej. Så där lärde jag dig någonting. Ja, ska vi gå igång direkt då med första filmen, Gustav, eller? Ja, du har gjort Tem på den första, Saboteur, och jag har gjort på Skuggan av tvivel, Shadow of Doubt. Så det är du som sätter igång. Har du någon, har du din storyline, eller ska jag dra den? Vi kör väl trailern först här. I'm Barry Kane, American. Right now, I'm a fugitive. A couple of days ago, I was an aircraft worker. Then something happened. My best friend died in that fire. The authorities questioned everybody. I told them what I knew. There were two detectives here a moment ago. They wanted to arrest you. They said that you killed him. You don't know what it is to be hunted like an animal. To dread every door you open. To fear everybody. Even the one girl you could love. Even if a man committed murder to defend himself, maybe I wouldn't tell the police. But there's only one reason why a man commits sabotage. That's worse than murder. We fled through 3,000 miles of terror from Los Angeles to New York. Step by step, the whole vast pattern of sabotage became clear to us. We had to find those saboteurs. Well, we found them. And we almost wish we hadn't. Ja, storyline dag, så du kan få dra den om du vill. Saboteur handlar om en man som blir oskyldigt anklagad för mordbrand och sabotage. Och hans resa för att bli rentvådd som tar honom genom ett Amerika där alla fattiga är goda människor och alla rika människor är korrupta. Men där själva mysteriet aldrig riktigt utreds. Och jag har då gjort en minitemp på den här filmen. Jag tror det här är min sämsta temperaturlista någonsin kanske. Men det borde jag inte sagt, för nu kanske några skulle lyssna. Men hur som helst, ska vi börja direkt om en punkt nummer 1, det kallaste med filmen Saboteur. Och det är, och jag ska erkänna först att jag såg den här och nästa film kommer prata om Shadow of Doubt väldigt nära varandra. Och den här filmen typ försvann med en gång ur mitt minne när jag såg Shadow of Doubt. Det kan nog ha hänt flera. Vet du vad, innan du kör igång med din temp, kan vi inte bara ge en kort kontext till hur vi har uppfattat Alfred Hitchcocks Hollywood-värld hittills. Ja visst, då. Du kan ju börja med det då, du som verkar ha en idé med det. Nej, men då vi har diskuterat, han kom till Hollywood och blev super-Oscars nominerad för Rebecca och vad hette den? Illdåd planeras. Foreign Correspondent. Foreign Correspondent, ja. Och nu känns det som, nu är det då film nummer 5 och 6 och de får inga Oscar-nomineringar. Inte ens Shadow of a Doubt, som då är Hitchcocks kanske då favorit av sina egna filmer. Så det känns som att nu är han inte lika så här het på det sättet. Nu har han bara Och Saboteur var också en film som från början skulle produceras av den här David O. Selznick, den här superproducenten i USA. Men han blev ointresserad av projektet och slängde över det på Universal. Så okay. Då var ju väl mest kända för de här skräckfilmerna de gjorde så här. Det var väl lite mer lågbudget stämpel på Universal på den tiden. Vet du varför Hitchcock var så gärna ville göra den här filmen Saboteur? Nej, men jag kan gissa att det kanske handlar om att han gjorde en film som helt var satt i USA kanske. Med tanke på de tidigare filmerna han har gjort, fastän det var amerikanska produktioner, var satta i England eller i Europa och sådär. Okej. Eller var... Ja, men den där Cary Grant-filmen vi diskuterade, vad hette den? I förra Hitchcock-omgången. Suspicion hette den, va? Ja, var inte den i Amerika? Jag har för mig att den var satt i Storbritannien. Ja, kanske det att det var inga... Men ja. jag kan ha fel, men då vet du varför Hitchcock ville göra Saboteur? Nej, men du brukar veta sånt här. Det var därför jag tänkte, ja. Nej, exakt, jag har inte svar på. Men jag vet om att han ville ha Gary Cooper i den manliga huvudrollen och sånt. Men fick inte det, utan så det känns bara som en film som inte var så prioriterad. Och det han borde ha förstått när Selznick lämnar över det till ett annat produktionsbolag, när Gary Cooper säger tyvärr, jag har annat att göra, att han borde ha lyssnat lite på att det tydligen är inte folk så intresserade här. Vi får se vad som händer nu när du ger din femtemp på hela grejen. Från det som är sämst och kallast till nummer 5, det som är bäst med Saboteur. Precis, men jag ska bara säga också att jag har ju den listan som jag gjorde när vi skulle starta det projektet med alla Hitchcocks filmer då, listade efter betyg på IMDb och även hur de låg då och fortfarande kanske ligger på deras IMDb på 250. Och då kan jag säga att Saboteur ligger på plats 20 av 30. Okej. Okay. Så det är nere här, så de har en betyg på 7,3. Men jag går igång då med punkt nummer 1. Och det är att man verkligen märker att den här filmen är gjord när andra världskriget är full gång. För att jag känner mig lite trött på propagandan och den här amerikanska nationalismen som genomsyrar filmen. Ja. Filmen känns väldigt svartvit i det där, att USA målar sig till en upp som någonting fantastiskt och det bästa någonsin. Det blir ju det jag ofta reagerar på, att ju mer man använder nutiden, ju mindre aktuell blir filmen för varje år som går. Och visst, det känns ju här hela tiden. Det är därför man ska undvika den ekonomiska krisen som storyline för tydligt i nutida film liksom, för att det blir inaktuellt. Och för 50:e gången så använde ord, så refererade Gustav till finanskrisen. Ja, men det är ju det bästa nu, exempel. Som du har nu gjort sen första trailern till The Dark Knight Rises visar det. Ja, men det ligger mig varmt om hjärtat. Och det är därför... Nej, men som en kontrast till det faktiskt vill jag bara säga att samtidigt kan jag tycka det är lite trevligt med filmer som är så knutna till nutid, för att det gör dem till tidsdokument. Om det kanske handlar om till exempel då finanskrisen. Ge mig ett exempel på en sån. Eller, alltså, har du något exempel? Förutom Saboteur då. Ja, precis. Alltså något bra exempel. Alltså Saboteur är ett exempel då när det inte fungerar. Just nu på rak arm så har jag väl inget exempel. Jag undrar om jag orkar klura på det heller. Men rent så här, när man för alla de som studera filmhistorien och sånt, så är det väl ändå trevligt att kunna se att ja, den här filmen ser ut så här för att den är påverkad av det här som pågår runt omkring i världen och i samhället. Då kan det finnas så här filmer, det kan vara så här A Dog Day Afternoon, alltså jag kan du skildrar tiden perfekt. Jag har ett dokument för dig. Ja. En film jag pratade om lite rätt nyligen, Rocky 4. Rocky 4? Ja, när han slåss mot Ivan Drago i Sovjet. Mm. Ja, precis. Den är ju på samma sätt som Saboteur nutid. Sen är det väl inte så många som håller med. Alltså, det är ingen fruktansvärt bra film. Den är ju mer, det är ju mest roande. Det är inte så att du sitter så här bara, den här måste jag starta en ABF-kurs om för att den har så mycket intressant att berätta. Nej, jag har aldrig sagt att Rocky 4 är bra. Jag sa bara att den fungerar som ett tidsdokument. möjligt. Det var det enda det var en exempel möjligt, på. Jag la inte in någon värdering i om filmen är bra eller dålig. Eller så är Rocky 4 sabotör, alltså lider av samma problem. Det går ju att framhålla också. Ja. Nej, men det är i alla fall min punkt. Jag har inte mycket att säga om det. Det är bara att det blir lite tröttsamt det där med. Samtidigt är det ju tröttsamt att prata om. För jag är uppväxt med en pappa som alltid, när man sitter och kollar på de här filmerna, klagar på att nu kommer det amerikanska infanteriet här och räddar dagen så där. Det är ju också väldigt slentrian-klassiskt att slänga in det där, att USA alltid ska målas upp som de bästa i Hollywood-produktioner. Men just här så känns det bara lite så här, jag märker verkligen av att de på lunchrasterna sitter och läser i tidningarna om hur det går i Europa. Ja. Och jag tror även filmen började spelas in direkt efter Pearl Harbor skedde och det här. Ja. Så det genomsyrar väl här produktionen. Nej, men jag håller ju med, det är tråkigt. Och hela den här spiongrejen, och främst den här huvudkaraktären som är helt onyanserat reko. Alltså verkligen patriotisk reko. Alltså han är ju Captain America utan någon så här ironi eller alltså så här, utan det ska vara som att man hade satt Captain America utan superkrafterna då, men med hela hans överdrivna helylle image, ja, och samtidigt i en realistisk sammanhang. Och samtidigt den här amerikanska individualismen, att han ska stoppa den här sabotören, idag nu hetat terrorist. Han ska stoppa honom ensam. För att på något sätt ta något sådär amerikanskt ansvar, känns det som. Nu ska han väl också då fria sig själv från det brottet som han står anklagad för. Vi kan ju tillägga att han har ju noll detektivarbete för sig eller talang för. Han bara far omkring, och så är det som att såhär, ödet hjälper honom att hela tiden möta liksom det här som kan göra honom till en hjälte. Ja, det blir ju lite Deus Ex Machina. Och det märkte jag främst i någonting som jag tänkte av som en punkt vi inte hade. Och den här blinda gubben han träffade i en stuga. Och jag gillade verkligen den twisten i att den här gubben hela tiden vetat om att han har handfängsel på sig. Något som vår huvudkaraktär försöker liksom gömma undan eller dölja så att inte det märks. Det gillade jag i en sekund, för känns som att här är fan vad skönt med en blind karaktär som ser allt. Men direkt efter tänkte jag, fan vad billigt. Ja, och det främst utförandet, det är ju det som jag hade i min lilla logline där. Alltså, det amerikanska, liksom, de fattiga människorna, det vanliga folket, alla är så här genomgoda. De träffar även en kringresande cirkus där alla är så här helylle, utom en sur dvärg, men han gör ändå det rätta valet. Medan alla rika människor, till och med den gamla damen, är superkorrupt och girig och direkt ond. Men det har jag inte läst, jag teorier om just det att det var det som var tanken, att Hitchcock lekte med det, med att vända på allt sådär, så att den blinda ser allt, och de här rika aristokraterna eller vad det är som på något sätt ska stå bakom och bygga upp Amerika egentligen emot, så att allting skulle handla om det där, den där dubbelheten och allt. Men han leker inte särskilt bra, han gör inte lika bra som han kan göra i andra filmer, alltså. Nej, det känns som verkligen liksom fin teorier och sånt, tycker jag inte är så roligt. Kör din nummer två. Vi går till punkt nummer två då. Och nu, jag ska säga att flera av mina punkter alltså handlar om slutet. Så vi kan ju passa lite med vad vi pratar om, så att vi inte bränner allt krut på en gång. Men punkt nummer två är just det abrupta slutet, i att efter den här då vår huvudkaraktär har löst problemet med den här sabotören som faller till sin död, som är på ett rätt snyggt specialeffekt sätt, så slutar filmen med en gång. Det finns ingen avrundning, ingen avtoning, utan direkt så slänger han sig in i den kvinnliga huvudkaraktärens armar, eller hon slänger sig väl i hans, och så slutar filmen. Det är ju det där abrupta, det pratar vi om. Så gjorde det var precis som hur mysteriet i Cary Grant-filmen, vars titel jag hela tiden glömmer. Suspicion. Jo men Sandra, jag tror vi jag vet inte om du kommer komma till det, men i nästa film så finns det också lite där. Så det kanske är ett barn av sin tid, alternativt ett barn av Hitchcock. Nu filmen är klar, det finns inga specialeffekter, inga coola kamerarörelser, ingen spänning kvar, då vill jag sluta. Jag tror man slutade ju ofta så här. Nu är det klart, då slutar vi filmen. Nu för tiden vill vi ha de här långa avtoningarna. Jag tar då, du har nämnt Dark Knight Rises, som ju har en lång och härlig, trivsam avtoning liksom, där man får se liksom efterlivet på ett helt annat sätt. Vi har ju vant oss vid det mer, så jag tror inte det störde lika mycket då. Men samtidigt är det ju ibland ändå inte snyggt. Jag tror säkert det satt folk 1942 på en biograf och bara kände så här: okej, slutar det bara där. Så att jag tror för inte det, bara... men för det gör ju att då handlade allting om, och det ser jag filmen lite futtig att, för det börjar med att den här huvudkaraktären då spelar av Robert Cummings. Jag har inte koll på allt på den skådespelaren. Han misstänks för dåd som en snubbe som heter Fry har gjort, som är den här sabotören. Och han måste jaga i kapp Fry. Men på sin resa för att hitta den här Fry och rent på sig själv, så stöter han på den här konspirationen. Alltså det här spindelvävet av högt uppsatta sabotörer. Men, och det är då jag känner att nu vecklar filmen ut sig. Fjärilen har blivit av den här puppan. Men istället så handlar filmen att han springer bara igenom det för att hitta Fry, och filmen slutar med att han möter Fry uppe i Frihetsgudinnan. Och sen slutar filmen, då finns det inget mer än den jakten på den här karaktären. Och så har inte filmen någonting mer att avsluta än att den här sabotören Fry faller sin död. Då är det någonting som står den här sabotören Fry är en rätt liten obetydlig karaktär. Han är ju Ola Rapace roll i Skyfall. Ja, verkligen, verkligen. Och därför, precis som du säger, den stora berättelsen får aldrig någonting här. Det är liksom, det är som i mitten av akt 2 på något sätt. Jo, precis, för vi får ju en Javier Bardem-skurk som det egentligen borde handla om, och den här rika damen då och allting. Inte för att upprepa mig, men det blir ju som att i Skyfall så skulle filmen sluta med att han slåss Molar Pass i slutet. Och vem bryr sig? Han är bara en underhuggare, en heavy, en henchman. Så det abrupta slutet alltså. Jag tycker det bara gör filmen ännu mer futtig än vad resan dit har varit. Så det blir inte uppsnyggt. Vi kan gå till punkt nummer 3. Och här hade jag från början skrivit sabotage lika med terrorism. Men jag tyckte inte den punkten var så där rolig. Det var egentligen bara om att idag hade filmen kanske handlat med, där hade de sagt terrorist eller sabotör och sådär. Skit i det. Jag skrev istället, och jag håller mig kvar vid slutet, att Hitchcock väljer att spela hela slutet som är en stor, som ett slagsmål då i Frihetsgudinnans lykta. Men han väljer att spela allt det helt utan musik och väldigt, väldigt tyst. Och här har jag lagt det på punkt nummer 3, det valet. För att jag vet inte vad jag tycker om det. Jag tycker att idén bakom, den som teoretiska idén, är rätt intressant och trevlig. Jag tycker om sånt. Det där stilistiska val och estetiska val. Men jag vet inte om det var till filmens gagn att det inte var det, den här pampiga musiken som vi istället får, till exempel Sheriff of Doubt, där vi fick i Suspicion och sådär. Hur kände du typ där när alla filmer, det. Jo, för man vill ha det klassiska. Jag känner att jag hade behövt det klassiska Hollywood-orkestern som bara dundrar på där. Men så här är ljud överhuvudtaget. För att de gör en grej i den här slutscenen av att han Fry, som han, hjälten håller Fry i handen, för hjälten skulle aldrig släppa skurkens hand. Och så börjar sakta armen, alltså the arm sleeve, att rivas sönder på den här skurken, så att han kommer falla för att hans jacka eller tröja går sönder. Och då är det inte ens en ljudeffekt, man bara ser hur det händer. Det är ju stumfilm plötsligt här. Och kontrasten är att Hitchcock har haft massa musik tidigare, så att det känns ju bara konstigt. Men jag förstår ju fortfarande att valet att spela det helt utan musik. Ja, men då kunde man hört vinden som blåser. Man hade ju, det är ju fortfarande en ljudfilm, som det måste vara ljud när jackan är sönder, eller så hör man vinden blåser någonting. För nu blir det så att man hör ju ändå det här, i alla fall kopian jag såg, så hör man ändå, du vet, det här bruset som gamla filmer alltid har på ljusspåret. Så jag satt mer och undra, oj, försvann någon kanal här nu eller någonting? Ja, precis. Men så det, jag menar, det finns ju inget snyggare i filmer än, du vet, när ett skott går av nära någon så att det blir helt tyst, att han blir döv eller någonting, om man spelar på det i filmen. Och jag, men här funkar det inte riktigt. Samtidigt som jag kan tycka att det var lite häftigt för Hitchcock att säga, nu ska vi spela det här helt på riktigt. Liksom, vi ska skapa spänning genom i det som händer. Men tyvärr blir det inte bra. Men det du sa om att hjälten ska aldrig släppa skurken, där finns ju någonting jag verkligen tyckte om med GoldenEye. I att vi har ju samma situation när Pierce Brosnan håller i Sean Beans karaktär så i slutet på en stor satellit. Eller satellit är fel ord, men vad fan heter det? En stor antenn. Jag kommer inte ihåg den alls. Jag såg den på Gotlandsbåten på 90-talet. Okej, okay, ja, underbar film. Men där i alla fall så säger Sean Bean, "For England, James." Och så svarar James, "No, for me." Och släpper. Så att han faller till sin död. Så att vissa hjältar kan allt släppa skurken då i sådana lägen. Jo, jo, precis. Men inte den här helylle Captain America Dex Machina-karaktären i Sabotör. Nej, precis. Punkt nummer 4. Och här är någonting jag verkligen tycker är bra. Men jag, inte, nej, men jag flyttar på punkt nummer 4 på nummer 5. Så punkt nummer 4, så håller jag mig kvar vid slutet. Och då kan jag återkoppla till det du gillade med Foreign Correspondent eller Ildor planeras. Det är just Hitchcocks val av hans set pieces eller platser där något saker utspelar sig. I Foreign Correspondent hade vi den här flygkraschen som var väldigt spektakulär och jävligt snygg. Den kändes lite, precis, ja, den kändes lite i hjärtat precis. Och det, man blir imponerad av det. Och samma sak tycker jag faktiskt det var här, att låta slut utspela sig i Frihetsgudinnan. Jag tyckte det, ja, det bara var, det bara är så Hitchcock på något sätt, att jag vill att filmen utspelar sig här. Eller det är samma sak i North and Northwest, där var, har en slutscen, eller en scen mitt i, kanske en actionscen på det här Mount Rushmore. Ja, men det talar ju för att Hitchcock, och det är väl därför han inte heller blev inbjuden i finrummet på det sättet. Han var dåtidens Christopher Nolan, som inte blev Oscars nominerad för en Batman. Det skulle aldrig komma på tal, även om han kanske skulle förtjäna det. Även om jag inte tycker om de filmerna jättemycket, eller bryr mig så mycket, Hitchcock var dåtidens så här, ah, fan, vi ska göra det här. Alltså att filma scener som ingen annan har kunnat filma förut. Jag tycker faktiskt att du istället borde byta ut emot Fincher i sådana fall. Ja, men alla, hela det gänget. Det är lite mer fint idag att vara Fincher och Nolan. Men det var inte på Hitchcocks. Nej, men samtidigt var Hitchcock ändå lite Oscarsnominerad då och då. Han var ändå en gigant. Här var väl jo, kanske jo, precis. Hans... Men se här till exempel. Han var gigant så länge han var från England. Så hans första Hollywoodfilmer fick massa nomineringar. Men sen avtog det sakta för att han blev en amerikan. Alltså det finns många teorier där att gå på. Mycket möjligt, men i alla fall, när Fincher valde i Panic Room att låta kameran åka framåt och genom typ en kaffebryggare utan någon egentlig anledning, förutom att han kunde göra det och det var rätt snyggt, då gjorde han samma val som på något sätt Hitchcock gjorde här. Så att jag kan göra det här. Jag vill liksom testa mig själv, och jag vill liksom bara göra allting bättre och större än alla andra. Och det är det jag gillar med Frihetsgudinnan. Och då kommer jag också tänka på att jag gillar fan Frihetsgudinnan i filmer. För jag tänkte också på slutet i första X-Men, som också utspelar sig i Frihetsgudinnan. Har du något exempel på en film som har en actionscen eller en viktig scen? De använder ju i tv-serien Fringe av J.J. Abrahams när de ska visa, när man går över till det parallella universumet där samma karaktärer existerar fast i en annan med lite så här andra personligheter, så använder de alltid den parallella världens frihetsgudinna för att visa att det är lite annorlunda, för där är en jord, där blev den aldrig målad grön. Utan där är den då så. Ja, men det är ju lite som alla science fiction filmer Alla Frihetsgudinnan är även med i, såklart, i Apornas planet. Slutet där. Men ett bättre svar på din fråga är väl att Jag tycker inte, här, dels är det dåligt. Har han inte gjort det särskilt bra den här filmen, alltså det, jag tycker det är riktigt bra. Du tycker inte det, du tycker inte det ser lika Foreign Correspondent bra ut? Nej, för att i och med att det inte var något ljud i Forest Correspondent när det var den här flygkraschen, så hörde man människor skri, alltså då kände man miljön. Här var det som att ljudet hade fallit bort, som vi redan har diskuterat. Men jag har ju även, har du varit i Frihetsgudinnan? Nej, jag har inte varit i, jag har varit i New York, alltså på flygplatsen. Jag har inte varit ute i New York, så jag har inte varit där, nej. Det, men en av mina stora besvikelser i livet, just för att Frihetsgudinnan är så mäktigt, bara ta tecknade filmer, Resan till Amerika till exempel, om den där musen. Alltså i filmens värld är Frihetsgudinnan så otroligt mäktig. Och men när jag och min far åkte ut till Frihetsgudinnan, så upptäckte jag att herregud, den är 1000 gånger mindre än vad filmen får oss att tycka. I det där huvudet, i Frihetsgudinnans huvud, som jag trodde skulle vara liksom så här, jag menar i varje fall minst lika stort som, jag menar Kaknästornet är större än Frihetsgudinnan. Vi stod typ så här, det får rum 7 pers som står och trängs. Fler människor, och det är en skranglig trappa, det är ett förrådsutrymme. Och det tog bort, och det är väl det jag också kan känna nu när jag ser filmen. Jag vet hur jävla litet, hur obetydlig den där jävla Frihetsgudinnan är. Så det är en av mina så här, 7 stora besvikelser i livet. Hur extremt liten den är. Och efter det har jag aldrig gått på myten om att Frihetsgudinnan ska kännas mäktig på det sättet. Jag tror att om Pearl Jam spelar i New York i höst, och jag har någon som betalar min resa dit, jag åker dit för att se dem, så tror jag inte att, jag tror inte jag kommer lägga ner pengar eller tid eller energi på att åka ut i Frihetsgudinnan. Jag tror jag lägger det på att gå in i Nintendos butik där på Manhattan eller vart den ligger. Ja, men istället. Kanske ska du åka dit ändå, alltså så här, för att själv få uppleva. Du kanske kommer få en insikt om livet, alltså så här, eller inte, jag vet inte vad jag babblar om. Din punkt nummer 5. Ja, min punkt nummer 5 då, det bästa med filmen Sabotör, som ändå är en rätt, jag tycker inte det filmen var jättebra, men det är ju så här Hitchcock-säkert och enkelt att titta på, och man får ändå en liten matinéäventyr, överanvänt ord kanske. Men min punkt nummer 5 är att jag gillar den här manuskonstruktionen eller filmkonstruktionen i att vara fångad i det offentliga rummet. Som de i den här filmen är, för de är på en stor bal med massa vanligt jävla folk. Och de har flytt från att vara fångna av de här sabotörerna, de här terroristerna, de onda i filmen. Så vår huvudkaraktär är på den här balen. Och på ett sätt så kan de ju bara ta sig därifrån, för att det är ett stort offentligt rum och det här är vanligt folk. Men de här rika människorna kan ju inte visa att de är skurkar för människorna på den här balen. Nej, precis, precis. Men de är ändå fast där. Det finns ingen chans att ta sig därifrån. Ja, det gillar jag verkligen, för det fick mig att tänka på det, Terminator 2, när T-1000 och Arnold båda jagar Edward Furlong i det här stora köpcentret. Den här känslan av att fan, du är bland folk, men ingen här kan hjälpa dig. Nej. Jag gillar verkligen det. Och det är även lite det som gör Terapia MC-filmerna så bra ofta. Det är som att, men fan, du är i ett klassrum med andra människor, men fan, du sover, de här människorna kan inte hjälpa dig. Plötsligt kommer liksom läraren Freddy. Så det var min punkt nummer 5, att jag gillade den manuskonstruktionen, eller det innehållet i filmen, när man lyckas fånga folk. Och det kan ju Hitchcock göra, som i den här balscenen. Men i Sabotör så gör han det bara i enstaka scener. Och det räcker, det är precis som det inte räcker om Fincher gör en film, att det finns några snygga åkningar, så håller inte den här balscenen upp Sabotör, som jag verkligen inte tycker att någon behöver se. Den är inaktuell på många sätt och inte särskilt spektakulär eller någonting. Nej, men ska vi istället för att prata om Sabotör då gå vidare till den filmen som Hitchcock har sagt var hans favoritfilm av dem han gjorde. Do you know the world is a foul sty? Do you know if you ripped the fronts off houses you'd find swine? I don't want you to touch my mother. So go away, I'm warning you. Go away or I'll kill you myself. Your hands! Ja, då Shadow of a Doubt. Där, Emil, nu, hela din lista till sabotör var ju ganska mycket kring då slutet på filmen. Så nu tänker jag göra precis tvärtom. Min lista är filmens första hälft. Och jag tänker testa att vi håller oss där, okej? Okay? Okej, okay, men får jag bara säga då att med den här listan av de här filmerna som Hitchcock gjorde i USA, så ligger Shadow of a Doubt på plats nummer 10. Så den är på topp 10 då bland IMDb:s röstare. Den har 8,0 i betyg. Och den ligger även på IMDb topp 250. Eller gjorde då i alla fall när jag skrev den listan. Och den ligger på plats 234. Okej. Okay. Ja, så den är ändå med på IMDb:s 250-lista. Som ja, har blivit creddigare, va? Och det anses ju vara en av de bästa Hitchcock-filmerna. Ja, och det kanske är. Och det kanske är därför, jag, som sagt, om jag säger till dig, Emil. Jag kommer prata, listan kommer röra sig fram tills att hon är på biblioteket i filmen, okej? Okay? Okej, okay, ja. Mm. Och det här gör jag faktiskt för att, inte för att det är världens bästa film, men för att, nej men vi behöver inte spoila den faktiskt. Och den här är värd att kolla in. För många gillar att ha sett ändå av en stor regissör hans klassiker. Och det känns som att folk har sett Psycho, Fåglarna, Fönstret och Gården. Den här kan man faktiskt se också och njuta av. Nu vet jag inte riktigt vad det finns att spoila den här filmen. Och jag tror också att de flesta som kollar, som lyssnar på oss, har sett filmen. Men ja, kör igång med listan. Ja, vi testar. Den handlar om en drömmande och hemmaboende 25-åring som idag hade varit typ en 17-åring. Men på den tiden så bodde ju tydligen 25-åringar tjejer ibland hemma, i varje fall i överklassen, tills att de blev gifta. Så det handlar om en drömmande och hemmaboende 25-åring i en idyllisk och ganska jobbig småstadsfamilj som får besök av sin älskade farbror, men börjar misstänka att han inte är den han utger sig från att vara. Hon är ju spelad av Theresa Wright, heter skådisen. Jag har ingen större koll på henne. Rollen var ju tänkt för Joan Fontaine, som Hitchcock använde till Rebecca och Suspicion då, med Cary Grant. Mm. Men hon hade inte tid. Jag tror hon var lite mer intresserad än Gary Cooper var. Ja, men fan, ofta när jag pratar om de här första filmerna så känns det som att Hitchcock hade inte så lätt att få de skådespelare han ville. Jag tror även när Mr. och Mrs. Smith var det någonting om att han ville ha vissa skådespelare men kunde inte få dem. Men det var väl också mycket att Hollywood-skådespelare var väldigt knutna. De var väl mer arbetande skådespelare, väl knutna till vissa bolag och sånt där. Men ja, de hade ju kontrakt. Alltså så här, de här 8 filmerna ska du spela in närmast 2,5 år. Precis, så jag tror inte riktigt att det kunde vara som det är idag, att Kirsten Dunst känner att fan, jag åker till Vänersborg och spelar in med Lars von Trier, för han är en häftig regissör. Nej. För då hade ett bolag sagt nej, nej, nej. Precis. Och hon hade inte pallat, för att det är typ så här, ja, då måste hon åka båt till Sverige. Men Theresa Wright som är huvudrollen har precis som Hitchcock då håller Shadow of a Doubt som en liten favorit, så gör Theresa Wright, skådisen, det lika så. Och innan jag kör listan bara, så kan jag bara säga att så här, tänkte du på det? Jag menar, jag bor just nu, delar hem med en väldigt så här outad feminist. Eller hur trycker man det? Alltså, hon är väldigt aktiv i sin feminism. Jag tycker alltid det är intressant att lyssna på människors olika världar, vare sig det är någon som är väldigt intresserad av snickeri och sådär. Så att då, jag gillar att se på saker ur människors ögon, så att säga. Och då tänkte jag så här att, herregud, hon borde ju se den här filmen. Om man är en väldigt så här aktiv feminist, så hade det kunnat vara väldigt roande att sitta och dricka bärs och se hela liksom första akten till den här filmen. För att kvinnorollen och allting är ju så, även för den tiden tror jag, väldigt konservativ. Och lite, alltså så här, jag tror inte Fi skulle palla att de skulle stänga av filmen Shadow of Doubt. För att den här är då 25-åriga kvinnan som mer känns ju som 19 år, eller hur? Den här huvudrollsinnehaverskan. Ja, hon spelar som att hon är nästan som att hon är 14-15. Ja, precis. Hon känns 14-15. Det är det jag tänkte först, tills att jag bara, nej men hon är äldre och det är den tiden helt enkelt. I en remake hade hon ju varit 14-15. Punkt. Och hon är kär i sin farbror, sin släkting. Jag vill inte vara en människa som rättar Gustav, men det är en morbror. Ja, men hon är kär. Fuck. Jag har fått min andra förkylning. Hon är kär i sin morbror på ett sätt som så här manliga manusförfattare ofta önskar, eller ofta önskar, vad vet jag, att unga flickor var. Hennes svärmande skulle aldrig få skildras på det sättet idag. Hon är typ våtkåt i sin morbror. Ja, det finns en incestuös underton i filmen som såklart inte är medveten. Som inte är medveten, men som blir ganska spännande. Man tänker så här, shit, det blir intressant att se idag, eller hur? För att det blir så här, den blir ofrivilligt så här provocerande och lite modig, lite Lars von Trier-aktig liksom, fast på ett mjukt sätt. Den enda som hade kunnat få igenom och göra den här och använda det här incestkänslan man får då av deras relation är väl om Polanski till exempel. Han skulle kunna göra en remake på den här och använda sig av, ja men eller, för att återkomma till den här snubben, Lars von Trier med Kirsten Dunst i rollen. Ja men Lars von Trier hade ju, Lars von Trier hade ju, han hade ju liksom på något sätt, han hade ju tagit bort halva storyn och istället låtit alla ha sex. Han hade gjort det för mycket tror jag, så att det inte hade känts som den filmen. Medan Polanski, då hade det fortfarande känts som den filmen, fast bara uppdaterat och ja, något sånt. Min punkt nummer ett, alltså det kallas det sämsta med Shadow of Doubt, är att Hitchcock använder skrikig musik när någon går upp och kokar te på morgonen, men inte, och det här kan vi anknyta, inte när de slåss, till exempel då som i din film, eller vad man säger, förra filmen Sabotör, på Frihetsgudinnan. Det tycker jag är lite jobbigt med honom. Det känns som att han bara krämar på med så här, den där lite faktiskt dåtida, jobbiga, skrikiga orkestermusiken, som inte har någon melodi, som bara är så här, crack, crack, crack, alltså som en kraxande kråka. Och så använder han det inte alls i spänningsmomenten alltid då, men gärna när någon bara går på stan och man tänker så här, nu kommer hända något, nu kommer hon bli påkörd. Nej, hon bara gick på stan och av någon anledning så skulle det liksom, men, ja, förstöra men, mina öron. Ja men det är lite som att i Sabotör så underspelade Hitchcock allting genom att med alla konspirationer och allt det stora i med terroristdåden, så handlar det ändå bara om en snubbe som vill jaga ifatt en annan snubbe. I den här filmen så försöker han skapa massa spänning och någonting stort, men någonting som kanske inte är så stort. Han gör en liten höna av en fjäder. Ja, eller i varje fall, eller han kanske lyckas med den grejen, men musiken blir onödig. Alltså, det blir mest jobbigt. Men så är det ofta till exempel i förtexten, när man sätter på en gammal svartvit film, som ju då vissa är rädda för, så kan jag vara irriterad på att man inte har tagit bort musiken från förtexterna. För då kan jag förstå att folk är så här, jag pallar inte. För att förtexterna är oftast, det är den här ljudbilden är så jävla jobbig. Ja, men det är så här bombastiskt, det här är ett event. Känslan känns som att man vill få ut direkt i publiken. Ja, ja verkligen, verkligen. Så det skulle man kunna börja arbeta bort. Min punkt nummer två är att ingen av karaktärerna är särskilt sympatiska. Alltså, vi har ju då den här mystiska farbror som kommer till den här idylliska småstaden, den här idylliska familjen, och de är rätt, alltså de är lite det som jag kan irritera mig på med, vad ska man säga, med den övre medelklassen som jag kommer ifrån. Alltså de släktingar som, där man märker så här, fan, ni bryr er inte om någon annan än i er egen roll i samhället. Ni bryr bara om er själva. Och det finns den auran även över vår huvudkaraktär, spelad av Theresa Wright, den här flickan som är typ 25. Skådisen var 25 när hon spelade in. Det är lite oklart hur gammal hon faktiskt ska vara. Men det kunde jag störa mig på i början. Speciellt morbron, som det är då, hans, eller flickans mamma. Hon spelar väldigt bara hysteriskt och hon känns inte, hon känns som nästan lite manisk. Hon hade passat in i, vad heter den, Silver Linings Playbook, till att vara en så här skildring av en bipolär kvinna. Och det är ju inte meningen. Nej, men jag tycker att hon och hennes man känns så gamla, och så har de en ung flicka där som är lillgammal. Alltså hela den konstellationen börjar bli, jag ska inte säga att den är motorsågsmassakens konstig, men det är typ mer en sån familj än den här idylliska familjen i den amerikanska södern. Ja, precis. Vi väntar oss så här att twisten ska vara att familjen har liksom så här flickor inlåsta i källaren där nere liksom. Mm. Min punkt nummer tre är krympt din värld, heter den punkten. Och jag börjar ana nu, när vi kronologiskt går igenom Hitchcock, så man har ju sett Hitchcock-filmer som vi har framför oss också. Och då börjar jag märka att jag gillar honom när han är på en plats. Alltså när, så fort han börjar fara runt, som är sabotör eller foreign correspondent, så har inte han riktigt kontroll på berättelsen. Men när han håller sig, som i det bästa exemplet, fönstret och gården, då är han i en lägenhet. Här är han i stort sett i ett hem slash ett samhälle. Men då får han kontroll på sin regi. Alltså då kan han bygga den här mystiken mycket, mycket bättre. Och det tyckte jag var bra här i Shadow of Doubt mot Saboteur. Ja, att det egentligen utspelar sig i deras hus. Och lite i samhället de bor i. Ja, och det är så här, ofta när man ser film, det exemplet, jag tror jag har dragit det förut, sa någon så här att Indiana Jones gör det bra. För den utspelar sig, då har man gjort världen till det här lilla rummet. Och det måste man göra, men det lyckas inte Hitchcock med Saboteur till exempel. Då känns det bara spretigt och flänger. Och vad fan är han nu? Ingen plats betyder någonting. Men vad menar du med att Indiana Jones lyckas man göra hela världen till det här lilla rummet? Ja, men till exempel med lösningarna, att så här, när han reser, man gör inte en grej av att han reser, utan man visar på en karta så här, där tecknade han åker till en punkt till en annan, och så bara fortsätter dialogen i Kairo plötsligt, från att de började dialogen på universitetet. Alltså, och det gör Spielberg väldigt bra. Han är väldigt bra på det. Han är mycket bättre på att resa omkring i filmer än Hitchcock. Men Bond-filmerna är väl rätt bra på det också, eller? Absolut, där har du ett jättebra exempel. Lite samma sak där. På det, absolut. Fan, där är en annan grej som jag gillar med den här filmen. Och det är att just att det finns, den lyckas vara obehaglig utan att vara våldsam någonsin. Det här lite thriller utan våld. Hade då, idag gottar vi oss på ett annat sätt. Jag menar, ta till exempel filmen Drive med Ryan Gosling, som vi var lite missnöjda med när den kom. Det går att lyssna på i typ avsnitt 4 av den här podcasten. Men det är en sån här film som jag tror att hade Hitchcock fått göra den, dels för att man inte fick visa våld på den tiden alls, då kanske Hitchcock hade gjort filmen Drive helt utan våld. Men idag då är det nästan som att det estetiska våldet vill regissörerna göra. Det är därför den här karaktären från banker. Annars hade man skildrat kärlekshistorien på ett annat sätt. Det tycker jag känns skönt i den här filmen. Hur känner du kring det? Jag tror inte man kan säga antingen eller det. Jag tror det helt beror på alltså hur man lägger upp historien och regissör och allt sånt där. Jag vet, den här filmen hade säkert kunnat varit skitgrym om den var lite mer också. Fan, heter den filmen Stepfather? Heter den så? Den skräckfilmen från 80-talet som fick en remake också rätt nyligen. Alltså att om det hade funnits. Jag tror säkert att rätt regissör kan inte göra den. Han dansken som gjorde Drive, vad nu heter, Rafe and bla bla. Hade han gjort den här filmen idag, en remake, och den har varit skitvåldsam sista kvarten, så kanske det fortfarande har varit en helt annan upplevelse. Men ja, men sista kvarten, precis. Men om han gjorde, för jag är lite sugen på att just han och Ryan Gosling skulle, för jag kunde känna så här, fan, Ryan Gosling som den här morbrorn. Och då hon ska vara 14 år bara, den här tjejen. Och där det fortfarande finns det behöver inte vara incestuöst, men hennes fascination, den här charmiga farbror, och jag skulle vilja se en remake på den helt enkelt. Men det jag kanske menade med thriller utan våld är att det finns filmer idag, i och med att idag använder vi våld nästan hela tiden, och jag skulle vilja se en film som denna idag lite mer. Jag tänker Polanski var ganska bra på det i och för sig, att så här, Death and Maiden eller The Ghostwriter, alltså att det är obehagligt hela filmen utan, alltså det känns våldsamt, det känns som att alla kan strypa varandra eller våldta varandra, men det förekommer aldrig, det är aldrig någon som gör det. Jag vill se fler sådana filmer idag. Ja, men nu jag tror faktiskt jag drog ju den här Stepfather från 80-talet som ett exempel. Då faktiskt kanske den här remaken som jag också nämnde, Stepfather som kom här på slutet av 2000-talet, då kanske den är ett alternativ för dig, för den filmen tror jag är så här PG-13 och gjord utan så jävla mycket blod och våld mot vad man tror kanske filmen ska innehålla. Jag tror att den till och med fick lite kritik för det. Ja men det låter ju vidrigt. Det är ju ingenting för mig, för då är det ju en kompromiss de har gjort. Alltså, det behöver ändå inte vara. Men har du sett det, Stepfather? På 80-talet, men det, ja, det var inget bra. Det är ju Terry Quinn eller Locke i Lost helt enkelt. Det var hans första stora så här, då han blev lite så här, man kände igen hans ansikte från videomslagen. Ja, men jag minns att jag har nog bara sett uppföljaren, för jag vet att jag hyrde Stepfather 2 och såg, när jag lånade fan Stepfather 2 av samma tjej som jag lånade till på MC-filmerna när jag var liten. Och jag minns att jag och en kompis med mig som sov över hos mig som heter Kristoffer, vi såg den, och mamma fick en granne till oss att åka till McDonald's och köpa hamburgare och sådär, som var kalla när de väl kom hem. Men det var länge sedan. Men så jag har bara sett Stepfather 2. Men jag säger bara att den remaken, du har ändå samma tema där, med det här hotet som bara en person i familjen inser ett hot, och jada jada jada, och du slipper våldet. Ja, men jag kanske eftersöker mer de här lite större regissörerna, alltså lite bättre filmerna helt enkelt. Jag vill ju inte bara se en film för att det inte är någon, jag gillar film väl ofta. Det är så här, men till exempel Tarantino då. Det är så här, det hade varit kul att se en Tarantino-film där det fortfarande känns lika köttigt, men han plötsligt har ingen våld. Fan, Reservoir Dogs är så här, på sätt och vis ofta, det ligger en blödande person, alltså den smärtar, men man, jo fast fan, det är ju massa våld i den. Ett öra skärs ju av om inte annat. Ja precis, ja, men jag tror att han skulle kunna göra en obehaglig film som känns våldsam utan att han visar våld. Men snubben som har gjort remaken till Stepfather, jag tror inte jag får en nej, men nu kanske det var ett dumt exempel att droppa, för vi råkar namedroppa Stepfather. Men jag känner bara att det finns väl flera filmalternativ där vi har det där onda dockan-grejen. Alltså att det är bara en karaktär i filmen som inser att det finns ett hot och alla andra inte. Så du kan nog få liknande filmer utan våld även på sen tid, utan att behöva få en remake på just den här. Ja, säkert. Men jag vill se ändå en remake på den här. Jag tycker den här berättelsen är värd att remakas. Ett annat exempel där, det motsatta exemplet på att, för man får ju inte se våld på samma sätt i äldre filmer då. Och så tänkte jag på det i filmen Saboteur. Så är det enda så här smärta man får se i bild är att någon blöder på handen. Kommer du ihåg det? Någon har blivit skjuten som ska ta en hiss. Och så säger han så här: jag går den här vägen, du sticker dit. De är typ skurkar. Och han blöder på handen. Och man är så ovan vid att se det i den filmens universum, men även i de här äldre filmerna. Så att plötsligt känns det som att det där blodet, man bara, fan vad ont. Det där är mycket ondare än det gör för snubben som får sitt huvud mosat av Ryan Gosling i Drive. Säkert, men det är det är jävligt snyggt när han mosade huvudet i den hissen. Det är mer intressant där med tiden, alltså vad man vänjer sig vid. Av, även om vi sitter i nutiden och ser en gammal film, så skulle till exempel om två karaktärer skulle börja, man skulle se deras nakna snopp, en naken scen. Uh-huh. En naken snopp i, alltså Michael Fassbender i, vad heter den när han visar snoppen? Shame. Ja, precis. Om Cary Grant, man skulle se Cary Grants snopp i en film från 43, så skulle man bara, vi skulle bli generade, för att vi är inte förberedda på det alls. Jag tror det hade varit så sjukt omöjligt att man hade blivit homosexuell med en gång om man såg det. Ja, du drar den kopplingen. Jag tänker snarare så här, man, jag vet, bara, det här är oemotståndligt, hade det bara känts. Okej. Men jag tror vi går vidare till nästa punkt kanske. tiden drar iväg. Jag gillar att du bara, vi går vidare till nästa punkt. För Gustav förstod inte mig här som jag hade hoppats. Ja, men jag vill faktiskt säga en sak om Drive. Det finns en bild i Drive som var med i trailern och som jag typ tänker på varje dag. Alltså just en bild i filmen som alltså, kommer tillbaka gång på gång. Och det är så jävla snyggt. Den där Ryan Gosling i slow motion i den här hissen vänder sig om för att kyssa Carey Mulligan. Och det är en närbild på hans hand. Som bara typ... jag vet inte om den bara vidrör hennes blusknapp eller någonting. Men just den närbilden i slow motion. Det är någonting med den bilden som gör att den kan inte lämna mitt huvud. Den är så jävla snygg. Jag tror att om du och jag skulle diskutera Drive idag. Så tror jag att vi skulle vara mycket mer positiva. Ja, jag började så om den och kände så här, det här tycker jag om. Jag väntar tills, alltså så här, det här sparar jag tills någon så här ledig dag när jag ska äta någon god måltid, när jag mår som bäst. Så jag tror vi lite har underskattat den helt enkelt. Eller att vi i varje fall skulle tycka mer om den idag. Mycket möjligt. Min punkt nummer 4, det är lite intressant där i och med att du faktiskt kom in på då en närbild. För min punkt nummer 4 är närbilder. En specifik närbild i den här filmen. För det är också, det här är ju 50 år innan Tony Scott och Tarantino. Eller nutiden igen, där vi faktiskt använder så här extrema närbilder hela tiden. Men här i den här filmen så gör man inte det. Utan det dyker upp när den här tjejen har börjat tvivla på sin farbror. När hon börjar misstänka att vem fan är han? Så sitter han och pratar och uttrycker lite sitt hat för överheten. Även i den här filmen. Så Hitchcock hade ju en viss kritik där. Och då zoomar plötsligt Hitchcock in hans ansikte sakta. Så att det blir en sån här Tony Scott-skuren närbild. Och det blev så jävla effektivt. Precis som om man skulle se då Cary Grants snopp. På den här tiden då man känner verkligen hennes förtvivlan, hennes förakt, och man känner det för att det blir så effektivt med den här närbilden i och med att man inte använder sig av det liksom som ett vanligt filmspråk på det sättet. Jag tyckte hela den monologen han för där om när han försvarar att han då mördar äldre kvinnor för att pengar var jätteklumpigt. Jag tycker hela upplägget är att vi redan från första scenen där vi får träffa den morbron vet om att han är en jävla skurk. Men det vet vi ju inte. Det vet vi ju. Alltså, på tal om närbilder, det första vi ser nästan är att han ligger i en säng och så är en närbild på massa pengar som ligger så här, sedlar som ligger på ett nattusbord. Och så tiltar kameran ner på golvet där det också ligger pengar utströdda. För att man måste visa liksom, att han har massa pengar, men det är ändå massa sedlar. Att han ändå är lite... Ja, fast jag tror det också kan vara för att det, anledningen att vi kanske vet att han är skurk är för att vi har läst om filmen innan liksom. Ja, kanske så. Men jag fick bara skurk vibe. Och sen tycker jag även att första scenen då sen när som vi får med den här flickan är att hon ligger i en säng och tycker att familjen är så tråkig och hon vill ha sin morbror där, skriker hon nästan liksom. Och hon är döpt efter sin morbror. De försöker verkligen bygga upp att det här, hur de hyllar, jo, men det är det som blir incestuöst och ömkande. Det var det jag menar med att karaktärerna i hela presentationen känns inte särskilt sympatiska. Det är så klumpigt sätt att försöka bygga upp det som att han är en ängel som ska komma till dem och de verkligen, verkligen har ett behov av honom och saknar honom. Men jag tycker han från första scenen då är så osympatisk och jag vet om att det finns något skurkaktigt där. Jag tvivlar aldrig på det. Att jag tycker bara hela det där, varför bryr ni så mycket om honom för? Alltså det, jag köper aldrig, jag hade hellre vet att det smögs in misstankar mot honom. Än att jag bara satt och väntar på att, kan inte karaktärerna komma på snart att han är en jävla enkemördare? Man, nu har du ju spoilat ändå, så nu brast min plan. Men jag var förberedd på att du inte skulle bry dig om att testa min grej där. Man hade kunnat börja filmen visst i staden, men manuset, och det får bli min punkt nummer 5, arbetar på så bra så att jag sitter och tvivlar under hela den här filmen. Hur är det? Så här, jag känner av den här Teresa Wrights oro hela tiden. Jag tvivlar, jag är så här, Jo, men han är ett svin. Eller vad fan, hur fan kommer det att sluta? Jag vet inte riktigt det. Jag vet inte det förrän kanske då sista kvarten. Som i en remake hade blivit mer våldsam. Och där tycker jag att våldet hade fått kruta på. Det tror jag att Hitchcock hade velat också. Men för mig håller den här filmen. Jag tycker den var jävligt bra faktiskt. Och jag tycker folk ska se den, som sagt. Ja, jag tyckte inte den var lika bra. Så jag gillade också hennes nästa Morgan Freeman när han är Somerset i Seven, sökande efter sanningen och vad som har hänt egentligen och så här. Även om det är inte så jätteutstuderat liksom, men det här detektivarbetet, det var rätt trevligt. Jag tycker även hennes relation med den här polisen funkar och så där. Men den här filmen lider också av att den slutar väldigt abrupt. Och det är väl tradition, men vi får ju, han går sitt öde till mötes då, den här morbrorn, och direkt efter det så får vi en snabb kort scen och så slutar filmen. Liksom, men precis, hela hennes liv måste ju vänds upp och ner av det här, med tanke på hur mycket hon suttit och nästan varit kåt på sin morbror i början. Jo, men den ångesten tycker jag vi får under filmen. Där känner man ju, hon förändras. Till skillnaden mot huvudrollssnubben i Saboteur, som bara liksom inte har någon personlighet och därför inte heller någon utveckling, så går ju hon, så lyckas det verkligen. Hon har en köttroll tycker jag, från den här då svärmande, nästan incestuös svärmande flickan, till att bli en, inte då som många hade kunnat misslyckas med, till att bli så här en klok, förståndig kvinna. Men utan hon blir, hennes vuxenhet blir att hon blir besviken. Alltså, förstår du? Alltså lite bitter. Det naiva byts mot bitterhet, men hon blir ingen färdig människa i övrigt. Det finns mycket snyggt där. Jag tycker den är skitbra. Ja, och det gjorde ju även Hitchcock. Och som sagt, den ligger på topp 10 av hans filmer på IMDb. Så många älskar väl den här filmen. Jag tycker bara den brast. Jag köper henne, men jag tycker den brast lite bara i att jag köper inte honom. Och att de avgudar den här mannen, så jag tycker bara ett svin från början. Fan, jag känner, jag vet varför jag kanske kan köpa det? Det är kanske för att jag vet hur glad mina så här systrar hela tiden. Så här, jag kan ofta känna att de förstorar mig. Är du med? Idoliserar mig som, på ett sätt som du aldrig skulle göra. Alltså så här, som andra människor inte gör. Men jag är så här felfri, trots att jag inte är det. Trots att de vet att jag inte är det. Så är det alltid kul när morbror Gustav kommer. Eller när jag kommer ut till mina gudbarn liksom. Så däremot kanske, om man skulle göra en remake, så hade man ju fått göra det på ett annat sätt. Skildra hela den fascinationen för den här morbrorn och sådär. Så jag tror det är mycket, det är sånt det alltid riskerar när man ser äldre filmer, att man inte känner sig bekant på samma sätt, för att tiderna har förändrats. Men jag tycker manuset är grymt och jag fattar ingenting. Och som sagt, se den. Och om Emil kan, så bipar han något ställe som avslöjar det exakt hur det slutar. Samtidigt tycker inte jag det är en spoiler, för jag tycker man får reda på det typ efter 25 minuter i filmen. Ja, fast jag tycker ju inte det. Det är lite som när folk säger så här, även om vissa förstod att Bruce Willis var ett spöke, så finns det många som inte gjorde det, till exempel jag. Och jag var för dum för att förstå det 25 minuter in i filmen, och då tror jag att det finns andra. Jag tror det är en minoritet. Gustav Thorssell, vad är det vi kommer prata om nästa vecka för film? Vi kommer diskutera, jag vet inte Emil, vilken? Jag tror vi kommer prata om uppföljaren till Drive. Jaha, det var ju passande. Shit, vad sökt vårt prat om Drive känns plötsligt. Men det var det inte, jag visste inte. Jag tänkte inte Only visste God Forgives heter den i alla fall, eller? Ja, och jag kommer kanske ha sett lite After Earth också. Men Only God Forgives är i fokusen i nästa program. Det är program. Huvudrätten. Och avslutningsvis så har jag faktiskt, det är en låt. Jag gillar ju filmmusik väldigt mycket, och de nynner ju på en låt i den här filmen, som de bygger upp som någon mystik, eller hur Emil? Jag minns inte någon låt. Då sitter vi vid köksbordet och så börjar tjejen och mamman nynna på en låt. Och så försöker de komma på, vilken låt är det? Ja, men det är väl lite foreshadowing om vem morbrorn egentligen är. Läser inte jag det någonting om att en typ en vals som heter typ så här enke någonting. Jo, den heter The Merry Widow Waltz. Och i filmen, för jag tyckte nynningen var så fin, så jag var så här direkt, tog fram Spotify. Vad är det? Och så säger farbrorn att det är The Blue Danube eller någonting. Som jag bara direkt skriver in på Spotify. Men då är det nog helt, det är den här som spelas i 2001. Jag blir jättebesviken. Men då gör de ju en grej i filmen. För han vägrar. Han vill inte att de ska säga titeln på låten. Och det tyckte jag var snyggt. Fast de följde inte upp det på det sättet. De, på något sätt skulle vi fått veta att den hette The Merry Widow Waltz. Och det gjorde vi väl inte under filmen. Nej, men det kan inte varit så att man då, den var mer känd då. Alltså att det verkligen är en sån här vad fan heter det? Skitigt. Ja, men den är i varje fall väldigt fin. Så om det går bra för dig, så spelar jag gärna den när du har berättat för lyssnarna om var vi finns någonstans. Ja, precis. Vi finns ju på iTunes, där säkert många av er lyssnar. Vi finns även på tittarsnacka.se, där säkert många av er lyssnar. Och vi finns även på filmsidan filmfilms.se, där säkert många av er lyssnar. Så det finns också på Facebook, där får ni gärna gilla oss. Ni får gärna kommentera saker vi skriver där, eller skriver egna saker där. Vi vill gärna också att ni delar oss, om ni vill, till vänner och bekanta. Och sprida oss så mycket ni kan, det är jävligt roligt. Och vill du säga någonting om omröstningar och sånt, Gustav, eller ska vi... Nej, vi har senaste omröstningen. Ni får rösta mellan tre filmer, svenska dramer som lyssnarna själva har rekommenderat. Och de vi är ute nu är, vad heter Espinosas film? Ja, det är Espinosas Babylonsjukan, hans debut. Och så är det Björn Runges hyllade Om jag vänder mig om. Och så är det Bo Widerberg. Bo Widerbergs. Också antagligen hyllade på sin tid, Lust och färgen stor. Ja, det är en fin film. De tre kan ni rösta mellan. Och den som, film som får flest röster kommer vi vid något tillfälle diskutera. Vi har även en omröstning om David Lynch ute som... Börjar ebba ut, kan man säga. Men om någon vill förändra någonting där, just nu verkar det som att Blue Velvet kommer vinna. Jag tror den är svår att hitta också bland massa inlägg. Men det finns där i varje fall. Så David Lynch och de här svenska dramerna finns det omröstningar kring. Och ni kan trycka om ni vill. Precis, och vad hette låten vi skulle få höra nu, Gustav? The Merry Widow Waltz. En låt som en mördare absolut inte vill att familjen ska prata om. Kör!